اتلس یو دا چې خرچه وکي که خرچه نکي نه بیا کار نکيږي خرچه و درمیانه کی ولا تبسطها کل البس فراخی بم ډېر نه کی او شمتیا بم زیات نه کی دویم دا چې سرپرس و دفاعوم کی کنه چې خرچه کی کتب علیکم القتال هغه به دفاع کی د خپل خزر طرف نه بجنګيږي د خپل بچو د طرف نه بجنګيږي ناغبا جهادم کی کتب علیکم القتال سرپرس و مجاهدی بیا ور پسې دریم اصل ذکر کی دواعی دا قتال یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی دا دے مقصد بدائی چھ دا لگ نقصان دا پارا که زیادہ فیدہ ہوشی نا خیر دے دا سی پکی کی گی لگ نقصان بوشی او فیدہ با زیادہ ہوشی لکہ او گو را پشار حرام کی قتال شوی دے نقصان خوش لگون تا که دا غیر غا عزت مطلوب برابر نشو خو لیکن فیدے پکی زیادہ چی دی ناغ فوائد برا دے اغا ذکر کی دا زه مثال دی لکه ریل گاڑی هغه په پاتله باندې خطیز روان دی ایو کس هغه پاتله باندې ګرځي را ګرځي نو قانون دی د حکومت چې دغه وخه ځکه کنا تاسو په بریک ټیټ وخین ټول گاڑی و نه خو خطر درځي چې دودري در کسان تباشي اده خو دا یو کس ته نه د غلطی کړي دی ولی دلته کې ګرځي را ګرځي نور لارې وی کنا ته بغیر دی درا ګرځي ته نو لګ نقصان دی خو فائدہ ډیر ده یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی سربا دا قانون چې کم دینه ذکر کی بیا بسلورم دا ذکر کی چې د محرماتونه اجتناب پکار دی د محرماتونه اجتناب پکار دی نو دایره پاره با د شراب او د جواره مسله ذکر کی یسالونک عن الخمر والمیسر د دې اصل مطلب بدای دا مخ کې زدو چې ګوره د لګي فائدې لپاره ډیر نقصان مکوا د لګي فائدې لپاره ډیر نقصان مکوا په شرابو کې او فایده یي په جواره کې او فایده یي خدا ورا چې اسمهما اکبرو من نفعهما نو د لګي فایدې لپاره زیات نقصانونه هغه مکوا پنځم اصل به بیا راځي ويسالونک عن الیتاما د یتیمانو سره د خصلوکو حکم دې ته وی اصلاح الیتاما شپږم دا چې د بيدین نه نفرت کوا یوا د مشرک خدانا مشرک سړی د لا رکشي او مشرک خذ دلارو کشی ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمنن بیا ور پسې ويسالونک عن المحیض دا ذکر کی دا بر دیره پار ذکر کی چې نه عن قربان عن قربان فی المحیض تعالی دا عدد جوړ کی چې د غلطو خلق مجلس ته ور نږدې کیږي امه ور سره دا بیا په دویم طریقې سره تفسیر جواهر القرآن کې شیخ رحم الله داسم دا پنځه زینو لګول دي چې مسلې زو جهتین بیانې چې دوه مخې پیدا او نقصان دواړه یسالونک عن الشهر الحرام دا مسله دا اوله زو جهتین یسالونک عن الخمر والمیسر دا دویم مسله دا زو جهتین دریم مسله ویسالونک عن الیتاما دا زو جهتین څلورم مسله ولا تنکح المشرکات حتى یؤمنن دا زو جهتین یو طرف ته خایس تو مال او بل طرف ته کفر او شرک او ويسالونک عن المحیض دا مسله زو جهتین یو طرف ته استاخذ او بل طرف ته حیض دی دې توی مسله زو جهتین نو وو مسله بدغه حیض ذکر کی بیا ورست اور پسې د بچی د پیدایش چیرستا مقصد بدای چې زړه دین اشاعت او کم دایره لپاره بچی پیدا کم زمان نسل چي دی هغه زیات شي او د الله د نوم عظمت به ذکر کی مسله د یمین ایلا طلاق ځکه فکور کې دا خبره مراجی کنه کله ادا سړی چې دی ایلا کی اکل طلاق ور کی خزلا او کله بچی وشي نه بیا ولا پیور کول پکاري نه د رضا مسله به ذکر کی اکل دا خاون مرشي نه چې د کمه خزه خاون مرشه نه دا غیر عدت ذکر وکي او بیا د خطبه ذکر وکي او د غیر مدخول به حال طلاق او دا غیر احکام به ذکر کی او د منز او د منزه د مداومت او بیا به رستو ختمی په یو وصیت باندې چې د کم خزه خاون مرشوي دي او هغه په یو ځای کې کور کې خپلوان سره ووسی او وصیت ولکړي چې تب یو کال دلته یې دا غیر یو مسله به هغه ذکر کی نو تر دغه اخیری خبره پورې علم تر الذین خرجو پورې دا اتلس اصول برازی دا به خلاصې رستو بیا ر جهاد مسله شروع کی علم تر الذین سره دیر پارا بواقعات طالوت اور جالوت ذکر کی او انفاق فی سبیل اللہ کو اثر چلی گی نصیبارہ چ شروع کی گی تلک الرسول نے پائے کہ ہم جہاد ذکر کی ولو شاء اللہ مقتل الذين من بعد ما جاءت البينات اور سرب انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی یا ایو الذین آمنوا انفقوا فدی سرب دا باب ختمی گی اول اصل یسالونک ماذا ينفقون د جہاد نرستو مخکره جہاد مسئلہ ذکر شوا نه د جہاد نرستو اوس د انفاق مسائل هغه ذکر کی یسالونک ادی تپوس کی استانا ماذا ينفقون چه خرچ کی دی دا چا تپوس کړو یسالونک ماذا ينفقون ابو داود کی اور روایت راضی چه یو سړیو نبی علیہ السلام لراغه وته وی ان لی دینارن ما سره یو دینار دی صرف د سره سو کما ناغوت نبی علیہ السلام وتوی چې انفق والا نفس کا فزان اوله غوزا ناغیر اثر بلوم شتا وی انفق والا اهله کا فخذ اوله غوا یبل لا سرم شتا وی انفق والا خادمه کا خادم لور کا یبل لا سرم شتا وی انفق والا والدیک مور پلا لور کا یبل لا سرم شتا بلا درایم ودنانی رو سرا وی دا نور خپلوان لور کا نبی وتوی چې را داسه بکم دیناری چی اغز پیو دیر خیسته دیکی و لگو ما نو تیوی انفقه فی سبیل اللہ و هو احسنها دا اللہ پلار که خرچ کا دا دین خکل مصرف اغنشتا یسالونک ماذا انفقون قل ما انفقتم من خیر مصرف ورطا چکم دین اغزی کرتی زکا چی ظاہر که اشکال رازی سوال خودی دا کرده ماذا انفقون سدی خرچ کی اجواب کی ورطا سوی چی تاسو مصرف پی جنے نو گویا اصل مسئلہ دارا چی تو مصرف پی جنی تالا سوال دا کیفیت پکارو مال کا ار رنگ خرچ کے پچھے مصرف دنی پی جن دنی نداغی فیدہ نیچ ترکا مسلمانی کم لاسری قل ما انفقتم من خیرن ورتو آیا ما انفقتم من خیرن اگر چی تاسو خرچ کوئے من خیرن دار کسم مال نام ار کسم مال چی تاسو خرچ کوئے دا خیر مانا دا مال ان ترکا خیرن وانه لحب الخير لشديد یا دا خیر نہ مراد و تمام طاعات کے انفاق دے سنا طاعات چدی پائے کے انفاق قل ما انفقتم من خیر فللوالدین دا مور او پلار لور کا دا والدین نے شروع کرے دا اول مور او پلار دی ورقربین او بی اخ خپلوان لور کا داین بعد دا والدین نہ بعد اغا اقربین دال الاهم فالاهم و تیادین ځکه انسان کو ټول دنیا فقیرانو له څور کولې نشي د سره خو بل څه کنه نو پدې کې بل الہم فلہم ګورو نو دویم نمبر باندې خپلوان ولیتام یتیمانان او مسکینان لا وابن السبیل او مسافر لا وما تفعلوا من خیر فان الله به علیم او هغه چې تاسو کوی د هر قسم خرچینا کې انفاق یو قبل سی خیر خرچه وسو انفاق یا دین علاوه بل سی که وقت لگے دا اللہ پلار کے دوم انفاق شو که علم چاہتا خے دوم یو قسم لپدی خیرن کی راضی دا انفاق نے دے دے کے تعبیر پا فیل سروکا دا بصورت آل عمران کیوں کی مقصد ادارے چی پا یو وقت کے دو وقت تک خرچہ بانیس نکی گی دیتا بتا کار وے فین اللہ بی علیم یقینن اللہ بی علیم پا دے بانے پوہ دے فین اللہ بی علیم زکوی چھ پا اخلاص سر دے خرچو کرنن اللہ بتالا داغی اجر و ثواب در کی کتبا علیکم القتال و هوا کرہ لکم فرض کڑ شوی دی پتا سو باندے القتال و جہاد و حالیا او حال لارے ہوا چھ دا جہاد کرہ لکم بد لگی ستاسو پا طبیعتو کرہ لکم ستاسو پا طبیعت بانے دا بد لگی جہاد د دې چې کومه اخیری مرتبه را ناغه ته قتال ویل کیږي كتب علیکم القتال پدې کې توره چلیږي دشمن وجه لیکيږي دفاع په طریقې اکمل اتم سره کیږي وعسى ان تکرهوا شیئا یقینی دا عسى په معنا رقدو او یقینی دا ان تکرهوا شیئا تاسو یو شی د طبیعت په اعتبار سره بد غنئ دا عسى په معنا رقدو دا اصفم رحمه الله ویل دي چې دا څه بوي ابو عبیدوی چې عصا د الله تر طرف نه چراشي نه دا ضروری ده عصا د الله تر طرف نه چې کله استعمال شي دا به یقینی عصا من الله واجبہ فی جميع القران پټول قران کې به عصا د وجوب د پاره صرف یوځه کې بنی عصا ربه ان طلق کنا ان یبدله ازواجا خيرا من کنا تفسیر قرطبی وهو خير لكم وحال داره خير لكم چې دا غوړی تاسو لپاره و عصا او دوم یقیني ده ان تحبوا شيئا چې تاسو یو شی خګنه او شر لكم ابدي تاسو لپاره والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږي يسالونك عن الشهر الحرام قتال في مساله ذو جهتين او دواعي قتال اغه ذکر کی دا یو واقعی طرف ته اشاره ده نبی علیہ السلام سے صحابہ لیگلیو ناغا 30 جماعت ثانی او تاریخو دا جماعت ثانی دیرشم تاریخو اغیق پل اجتحاد داو کو چنن 30 تاریخ دیر جماعت ثانی خو پا نفس الامر کے اغا یکم رجبو تکر اخیری ورس کے کلا کلا پتو نلگی چه میاش ختم شوی دا او بل ورد راغلی دا کنا دا میاش تا اخیری ورس دا او مسئلہ دارا چه پا رجب کے با قتال و جہاد نکی گی دس بندی و پکے منہ آر باتون حرم سلور و میاشتو کی او پکے در رجب اموا نددی دلاسا کافر اغاو لگے دلا نددی پولی سر ڈیر لویا یو قسم لگو غا جوڑا شولا کافرانو اعتراضون شورو کچو گورا دو عزت دا میاشت تقدس پیمال کو او دی جنگ پا دی میاش کے اوکو نا آیت کریمہ داغے درد دا پارا راغے یسالونکا عن الشهر الحرام دغا مطلب ہے دے کل لگ نقصان دا پارا زیادہ فیدوشن اللہ باسبی دی تپوس کی استانا عن الشهر الحرام دا عزت دا میاش تی فبارکی قتال فی ہو دا بدل اجتمال لے الشهر الحرام دا تپوس سنگرے یعنی دا دے دا جنگ فبارکی نمانا بدائی دی تپوس کی استانا د عزت په میاشت کې د جنگ په بار کې چې د عزت په میاشت کې مونږ جنگ وکړو کونه کنا د دې په بار کې تپوس کی قل قتال فی کبیر ورته وایا قتال فی کبیر جنگ شروع کول فی په میاشت کې کبیرون ډیر غټ ګناره دا قتال چې دا مبتدا را او دا فی دا ورله خبره قتال المبتدا دا کبیرن ولا خبر قتال المبتدا او کبیرن ولا خبر اسے اعتراض راضی چیر قتال المبتدا او کبیرن خبر زکه نه جوړی کی چې قتالن خو نه کیره دا او قانون داري چې دا نه کیره نه مبتدا نه جوړه مزید کې دا قتالن څنګه مبتدا جوړه شوی دا نو جوابم دار چې فيه تو غور او سره کنه قتالن نکره محزنه دا دا نکره مخصصه دا والمبتدا قد يكون نکره تن ذات خصصت به وجه ما چې څنګه راضی نا قتال المقاید دے پا قید دے فی ہی سرا نا دا نکرہ محضنش ولا او دا نکرہ چی تخصیص راشی لکا کافیہ کے چی مثال لیل عبد مؤمنون دا مبتدا جوڑی گی نا قتال فی ہی دا مبتدا جوڑی گی قتال سرد فی ہی نا مبتدا را او کبیر ولا خبر قتال فی ہی کبیر جنگ شروع کول پا دے میاش کے دیر غٹ گنارا وصد عن سبیل اللہ دے تبی الزامی جواب بندول دا اللہ دلاری نام اکبر و اند اللہ دستر آروان دا اللہ دلاری ندی مسلمانان بن کرو کنا تفسیر مدارک کی دی دا حدیبیه پا کالا صدوکم عن المسجد الحرام چه مسجد حرام تا تاسو نپری دو عمری لبنزه و کفرم بیهی و کفر کول پا اللہ والمسجد الحرام دا یو علت شو ندویم علت ولا ذکر کیم او خلق بندول د مسجد حرام نام صد سرو لگاوا خلق او بندول و صد عن المسجد الحرام خلق بندول د مسجد حرام نا درې ملتو و اخراج اهله منهم او استلو د مستحقینو د دې منهو د مسجد حرام نا و اخراج اهله دا سوق دی نبی او صحابه کرام صحابه او نبی دا د مسجد حرام نو باسر دی هم النبی والمؤمنون اکبر عند الله دا اکبر خبر دغه ټول سيزونه د پاره دی دا ډیر لوی په ګناه کې عند الله دا الله پنيزو دری علت والا ذکر کرل سلورم علتو والفتنتو اکبرو من القتلو او شرک و دیر غٹ گناہ دے دا قتل نام یا دوے مانا تا دوے مانا دا شیخ الہندہ رحمت اللہ علیہ محمود حسن والفتنتو فزور خلقو دا دین ناڑاولو تا مانا شتا خدا شیخ الہند کردے دا والفتنتو فزور خلقو دا دین ناڑاولو اکبرو غٹ گناہ دے من القتلو دا قتل نوم تفسیر مدارک کے داری چه فتنه خو اصل کې دارا چې تاسو شرک شروع کړی دی او تاسو کفر کوئ او خلق د جمعتونو نه د مسجد حرام نه بندوي او مستحقین دا غیت نه او باسه نبی او صحابه نو تفسیر قرطبی کې دی کې دا عبد الله ابن جحش اشعار نقل کړی دي تعدون قتلا فی الحرام عظیمه واعظم منه لو یرى الرشد راشد سدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد واخراجكم من مسجد الله اهله لئلا يرى لله في البيت ساجد تعدون قتلا في الحرام عزيمه تاسقوا بمسجد الحرام كي تاسقوا بحرم كي فحرم كي دچاوجل تدير لوي گناوائے حضرت یو غٹ گناہ را دینام خیمہ سدودو کوم اما یقول محمد نبی چی سوئی نتاسو داغین انکار کوئے خلق تی بندوئے چی دا خبر بنا منے دا دیر لوی گناہ را کفر کواللدی آیت تا ترجمہ چی کم دین پا شیرونو کے کڑی را والفتنہ تو اکبر من القتل او پا زورا خلق دا دین ناڑاول دا دیر غٹ گناہ دیر قتل نهما او شرک دا دیر لوی گناہ دیر قتل نا دا علت رابع شو سلورم علت شو ولا یزالون پنجم علتو ولا یزالون یقاتلونکم ہمیشہ ودی جنگ کی دتا سو سرا دا مشرکان دی با ہمیشہ جنگ کی دتا سو سرا حتا یردوکم عن دینکم ان استطاعو تر دے پورے یردوکم چی دی با واڑی تاسو اڑی تاسو عن دینکم دخپل دین کفر تا ان استطاعو کچر توسی برشی لا یزالون قرآن ویری دے بالکل وسم گورا پیراک کی چی سکی گی افغانستان کی چی سکی گی فلسطین کی چی سکی گی امدک کا خبر دا ولا یزالون یقاتلونکم دائی سب بل سے مقصد نہ رہے نہ چال حقوق ور کی نہ رچا ظلم ختمی صرف دار چ ارتداد خلق مرتد شی ولا یزالون دا لا نفع دا لا او یزالو دام پا نفع بانے دلالت کی نو نفع چی پا نفع داخل شی نو پیدا کبھی اس بات ہو نو ولا یزالون امیشہ وردی دا کاری چه یقاتلونکم دی بجنگ کی تاسو سرا حتی دا پا مانا رکھے غرض دا مقاتل سرے یردوکم عن دینکم چه واڑی تاسو دا خپل دیننا ان استطاعو کچر توسی برشی کچر تاسو پا دی خپل دین باندی یه نو داغی وجہ دارا چه دا دی وس ندی برشوی کنینو چه دا گوت زی مومین سپک ورمندی ار دے دا کوشش دے چه مسلمانان تبا کی وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اگر سوک چه واپس شستا سنا رخ پل دین نا دی توی تخفیف دنیاوی فیمت عمر شو و کافر انو حال لاری چه و کافر فولائی که حبیدت عمال هم فی الدنیا والآخرہ دا کسان دی چه برباد شد دی عملونا پا دنیا و پا آخرت کی دا حبیدت ستوی دا لغت علماء داوی چه حبت دیتوی چه اوخو دا سی خوراکو کی چه دا غر پار نقصانی وی دا څه شی یو خور چې دا خېټه ولا اوپر سولا او مرشي بیا نه دې توی رکیږي حبت د خپل معنا له حدیث کې راځي بخاری کې روایت ته ان مما یوم بیت الربیع ما یقتلوا حبتا کله کله د سپرلی موسمی او زناور چې ده هغه په غیا په ورشوغان باندې ورخلاص شي او ځان سم ډډکی دون اوخري چې بیا دنه نظام نه نظام خراب شي او آغا شخوندوم نشی کوله او آخر که تینا مرش نحبتن تا که راوڑه ده عرب وی حبتا بطنوهو خیط رو پرسه دلا پلا مانه پا لغت که آغا دغره دل تا که یو مسئله ده چه سوگ ده دین نمرتد شن عملونه برباد شو اختلافی یو مسئله ده فرعی یوتن دے مسلمان دے منزن کی العیاذ باللہ بیا مرتد شو بیا اسلام روڑو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی فدبان اعادہ نشتا و امام ابو حنیفہ وی چی سیدا کری دی اگر ختم شو دے بے قضا روڑی مثلا اج اکڑی دے کنا نا دا اج قضا پہ لازم ہے. امام ابو حنیفہ وی چی سیکڑی دی اگر ختم شو اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. امام شافعی وی چی اعادہ پدبان نشتا دے امام شافعی دلیل دارے چی فیمت وہو کافرن چی دا عمل دا برباد کولو دا پارا دا شرط قرآن خو چی مڑم شی پکو فرا دے مڑ شی پکو پر نرے بیا اسلام ترا کرے دے نا عمل زکر ندے برباد ہو. او امام بولی فرحمت اللہ رے وی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملو سفارا جی بل دے کے چی سو کافر شو نو فقد حبط عملو عمل برباد شو. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لئن اشركت ليحبطن عملك. معلومی کی چه ارتداد سر عمل بربادی کی داغی خپل دنیوی آثارم شتا اگدا چه مومن بو سر دوستانی نکی خدت نجدا شوا او د مسلمان کمرشن د اغه میراث بدت نه ملاوی دا یو فرعی مسئلہ شو ولدی امام بونیفو د امام شافعی په منځ کې اختلافی دی آیت ته ګوري او مسئله ته نرو باسلی دا و اولائک اصحاب النار او دا کسان دوزخیان دی هم فیا خالدون دی و پدی جہنم کې همیشئ. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ یقینا کسان چې ایمان راوړی دی قوت اعتقادیه سمشو والذین هاجروا هجرت کړی دی قوت عملیه سمشو اعتقاد او عمل وجادو فی سبیل اللہ او جہاد کڑے دل اللہ پلار کے اولائک دا کسان یرجونا رحمت اللہ عاقد لری دا اللہ دا رحمت او دا ثوابونو یرجونا بمانا دو یعتقدونا درجا خپل مانا امام راغب اصفهانی چې دا لغت عالم دے غدا کڑے دا چې اغشی چې پکم کې دته خوشالی ښکاری داغه گمان چلول دے ترجاوی لکی گی دا دمخ کی آیت سرو لگوا اولائک ارجون رحمت اللہ. او واقع چی مونگا ذکر کرلا چی پا درشم تاریخ باندے داغی دا خیالو چی درشم در جماعت الثانی او کافران تے نمرشیو ندغ کسان بیار آغللو او دا نبی علیہ السلام نے تپوسو کو داغی امیرو عبداللہ ابن جحشو ناغه تپوسو کو د نبی علیہ السلام نه چیر مون خدا مهم تر سره کو نو دا خو ټیک دا چې عقاب را لنیشتا صداگان را لنیشتا خود دا را ته وایا چې په دې سفر به مون ته اجر ملاویږي او کنا ثوابونه به ملاویږي او کنا ټیک دې صدا نشتا خو لیکن دا الله د رحمتونو امید ساتو یولایک ارجون رحمت الله واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان دے. یسالونک عن الخمر والمیسر سلورما مسئلہ ذکر کی چې په کم سی سره کور خیسته کیږي او خپل کیږي او زوجهتین کې دا دویم نمبر مسئلہ ذکر کی لکه ال توغورا الشهر الحرام تک ګوره نو کافر موجا ممړ کوا میوجنا او کدا کفر تک ګوره نو مړې کا دل تو مو ګوره شراب او جواره کې کپېدو تک ګوره نو اجازت تے کوک نقصانات تو گور نہ بن شتے ندی تو زوجات ان سے کوئی اجتناب د محرمات نہ. یسالونک عن الخمر والمیسر دی ستانہ تفوس کی د شراب اور جوارے د حکم مبارک عن حکم الخمر والمیسر اللباب. خمر ستوی نور الانوار کی تعریف تھا کنا ان نیو مما العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد د انگور کچا کچا اوبو ان نیو میں ما العنب اذا غلا واشتد چو خود کی گی سخت شی او زگرا پری دی ندیتا خمر ویل کی گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اغوی کدا د عنب نه یو کدا عنب نا علاوی دار سن چ جوړی گی دیتا خمر ویل کی گی. خمر و تولی وی زکا چی دا عقل بندی عقل پٹی پٹول پمانا افسر راضی خ میم ری خمار وی لکی گی دا جنے دا خزی لپٹے تا زکر چی اغور لا دا سر دا ویخت چکم دے ناغا پٹوی دا دے ببارکے دا شراب ببارکے تدریجن حرمت را غلے دے اول خو سورۃ النحل ومن ثمرات النخیل نئے کیویلو چے تاسو داغین دا نشی سیزون جوڑوے تتخیزونه سکرن ورسقن حسنا رنبنی خدا درم آیت داو فیما اسمن کبیرون درم آیت بیادارے لا تقرب الصلاة وانتم سکارا سلورم بیادارے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان مدقا آیت چراغے تا صحابو ایمان تاو گورا امام بخاری پا کتاب التفسیر کے دے دے دائے اور روایت نقل کر دے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی شراب دیر عام پا مدینہ کے استعمال دل او زو پا خپل باندے شروع وما او دا شراب گلاسون میں ورکول یو پا کہ ابو تلحو چی ہوں والا شراب لکا چے چی مون سنسکون دا سی با شراب سکل پلانے ہو پلانے ہو اس جا رجل ناسا پا یو سڑے راغی او وی ویلو حرمت الخمر شراب کو حرام کڑی شو نو چی دا خبر ووری دلا ناغی طول او ویلو چی دا چاٹے سون دا دا طول اکفیکا دا چاٹے که چی سون شراب دیر کی متیو دا طول ختم کیا انس فما سالو عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجلو چی سڑی ور تا خبر ورک کنا چی شراب حرام کڑی دی نو بس داغی نباد یو ساس کم خلیل ندی را وڑی که پیاله پا لارا و ناغی خکت ورده ولی دا خلیل ندی تلی دا دا ایمان پا زور بانی کی گی کنا وز دا خلقوی ایروین ختمو سیمی نارو ندی ورلا بلا خرچی ای پیوکڑی چی تا ختمی گی ایروین سزای دون خطرنا کرا سعودی که چه بغیر دا قتل نه بلا سزا نشتا خو خلق نه سبریگی ام دکا ایروین بوڑی او ولی علت استعمالی خلق کنا دا ایمان پا زور بانه محرمات ختمیگی چه صحابه کرام اغیر دا دیر ادتو دا ایروین نوم زیادتو پچه آیت راغی نو بس خبر ختم شوا یسالونک عن الخمر اوز دا شراب چی دی دا دے ببارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگے چھ نور الانوار کی دی سوالم کرو اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا واضح بیان چھ راشن خبینو چھ دارار الفحال انتم منتہون نو طولو ویلمنگ بنش نو علامہ آلوسی تفسیر روح المانی کی رکلی دی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولو لو وقعت قطرت منها فی بئرن فبنیت فی مکانها منارا کچت یو ساس کے شراب پا یو کوئی کے اوغر دے دلو او کوئی بیا وچ شو اول تک منارا جوڑا شولا دا بانگ دا پارا نزخو پا دقی منارا کے بانگ نوے منو دا تنور خیجم او بیاوی ولو وقعت فی بحرین کچرت یو ساس کے شراب دا کراچے پا دے سمندر کے مثلا اوغر دے دلو او بیا را سمندر وچ شو او پدی گیا روٹو کے دلا نزیخ پل سارویل دغه گیا نور کن تو نزیات نفرتو ده شراب ده یو ساس کی نا او عبداللہ ابن عمر وی کت صرف گوتا میں پک وردن نکڑا اسی گوتا میں پک شرابو کی وردن نکڑا نو بیا تاسو زما تابداری ده سر ناڑو کوئے ما انجام ام دیر خطرناک دے کنا اللہ مالوسی واقع نقل کرد دے دے کے دا ابن ابی الدنیا دا یو کتاب پاوالا اغوی چه زو پا یو نشعی بانی وارا بول شروع او سر دوا اموی او اغمتیازی پا لاسو که غستلی او لپی تا جوڑا کردی وار دو دس نپا مخی اغا لپا چولا کہیات المتوزی تک جدی ادس کی مازغو کار نو کو وسرا وی وی الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طهورا شکر دے اللہ چ اسلام کے دے رنا رہا تھا یہ خیرا او شکر دے دا بدر ال پاک جوڑی کڑی دی دیتے او بوے پ دین پے دونے والی ہو نو معلوم اداش ولا ڈیر زیات نقصان دے پکے دنیا کے وم دا سے گڑ وڑ گرزے اور تفسیر قرطبی کی بل خبر ذکر کرے دا سبا دے خلقنا چیوتن شراب ڈیر زیات اس کلو نہ سپیر آ گئے نہ مکھے والا سٹو نہ دیو تبھی اکرمک اللہ اللہ رستہ ڈیری عزت کی خو چرا لے نہ داغ شراب دی دے حرام کڑل دویم ٹکے چلے اگر میسر دے میسر داد یسر نہ دے یسر سہولت وی لکھی گی جوارے تا زکم میسر وی لکھی گی کہ پدے کو کڑو نشتا ہو پاسان پناست ناست بغیر دا مشقت نہ بس گت ادھر سنڈوا اللہ صدا او شے گٹا دیر پاسان آسان کی تفسیر قرطبی کی دا خبر ذکر کرے دا چھ عجیب کم جوارے کو لے نہ چچا بو گٹلا نہ پاگے باندھے بے اخان بیا غستل خپل ویم نے استعمال ہولا جاہلیت کے مشرکانو او اغو خان بے غریبانانو لور کولو اغے بن کرل اس کو چیز کی تھا نا خپلا اغا استعمال تراولی دا جواری دون عام کڑے دا مفسرینو کل شے ان فی قمار فول میسر چھ کم سیس کی جواری ایتا میسر وی لکی گی تردے چھ معشومان لو بی کی پا بیلورو باندے پاخروٹو باندے نا دیتا ام جواری وی لکی گی دا چھ بی بیلورے میں دا نو گٹو او بیلورے میں بیلو دم نا جائز دی چھ دا معشومانی کی کپ گٹ او بیلاد نی اسی کی نرغول کی پیلو گولے کی بلوری کی پگٹ او بیلاد بانی نی نو ام داشے چکم دینا گا ناجائز ددے دوار مشترک وجہ قرآن کریم دشمنی ذکر کرے دا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر تفسیر خازن کے دا سری جمیع انواع القمار دا حرام دی سچ دی چاگے تا منگا دا قمار نوم ورکولی شو دا جوارے نوم ورکولی شو ناغے حرام کرلو قل فیهما اسمن کبیرون ورطو آیا جا پا دیدوارو کی گناہ دیر غٹیم ومنافعو لنناس و سفیدی دی دا پار دا خلکو و اسمو ما اکبر من نفعیما او گناہ دا دیدوارو دیر زیادتے من نفعیما دا فیدی دا دیدوارو نام فیدے پکیر خو نقصانات ہم دیر زیاد تی شراب چی سوکس کی رزان دشمن دے تبایہ تبزی دشمنیوں پیدا کی گی کزانی زنا کی نچی یوزل زناو کی نرغبت کمش بیا نکی زکاة پتر جدا سے دیر زناگانی کی گی نخرابے گا من لیکن شرابی چی یوزل شراب اس کلو شرط کرا گئے نبیا بدی ہوئی چیز شراب سکم بیا بوئی چیز سکم دا آخرت نہ غافل کی گئے پمخ روانی او طبیبان دا ہوئی چی دا دے پا وجہ سر پا دے لڑبان واز دا ہم پیدا کی گئے ہاں پیدے پا کمشتا غٹا پیدا دارا چی تجارت تے یو بوتل بڑے گران خرسی گی ہیروین سونا گران دی دا پا کے پیدا را ادا پا کم پیدا را چی دا شرابی کے کمزوری ہوں دا ویاو اتیاو کالی نا چی طاقتور بندک اخکاری الگ الگ کاری دونا پیدا کو پکشتا چی تو عام آدم کی اور دونا کو پکشتا چی که بزدل انسانی دا غنم بادر غنطا کی جوڑ کی حمد پک پیدا کی احساس برطری غنطا کی والا راولی ولیکن چی قرآن ویلو چی و اسمهما اکبر من نفعهما نخوال بولا نزی ویسألونکا مادا ینفقون دی تپوس کی استانا مادا ینفقون چی سا خرچ کی دی کم مال خرچ کی دی سونا مال خرچ کی دی قل العفو ورتو آیا چه کم زیادتی د خپل ضرورتونو نه هغه خرچ کئ تفسیر قرطبی چه کم د حوائج نه زیادتی نه دغه مال خرچ کئ سوشلزم والا دا آیت پیش کی چه دا خو قرآن پاک کیوم دی چه رستان سیوا سدی دا ټول خرچ کا مون ورتو آیا خبره خو ٹک دا لیکن یو استحبابی حکم دے ترغیب ورکوا انسان لا شہر استار ضروریات نہ سیوا سدی داد اللہ پلار کے ورک غریب لو ورک ٹھیک دا یو قانون جوڑے چ بس دا دین آخواز دا چا ملکیت نشی رات لے نہ دا قانون جوڑول ناجائز دی. دوڑ کے دا فرق اسلام ترغیب ورکی او اسلام چ ترغیب ورکی نہ مشرانو تاریخ پر گوارے چی پہ عمل ہم کڑے لے او دی پن کی زکہ سو قانون نہ جوڑی نہ تو خو جوڑ کا کنا ولی باغ تقسیم کا اتا سر سدی غریبانان لور کا تو خو چا بن کڑے نے ایک بیا نے دی خپل ازما کا تو خو تقسیم کا پائے کنے دی نو قول العفو دا ضرورت نہ زیاتی مال خرچ کول دا استحبابی حکم دے دا وجوب پا درجہ کے نہ دے کذالک یبین اللہ لکم الآیات ہم دکشان بیانی تاسو تعالی خپل احکام دا آیات نہ مطلب احکام لعلکم تتفکرون دا دیل پارا چی تاسو دا سوچو دا فکر نہ کارو آخلے فی الدنیا والآخرہ دا فی الدنیا دا تتفکرون سر متعلق دے چھے شرابی اے جوارگرا فسو چکا پیدا و نقصان دوار ہوتا نو پکار درداری چھے پائدار نفع واخلا فی الدنیا فی امر الدنیا والآخرہ پکار دا دنیا و دا آخرت کی پکار دا دنیا و دا آخرت کی اللباب دے دے کہ امر رو باسلے دے اللہ مالوسی دے دے کہ امر رو باسلے دے فی امر الدنیا والآخرہ دے تو گورا دا سوچو مکا دنیا فانی و آخرت باقی نہ باقی و آخلا او فانی پریرا ویسألونک عن الیتامی پنجم مسئلہ اور دیکھو ازو جہتینو کے دریم مسئلہ دی تپوس کستانا عن الیتامی دے تیمانانو پا بارکے دا جاہلیت خلق چو اغیبا یتیمانانو اغا مالو زان لے استعمالو اکہ چھتا جینے با یتیما نو بس چل بے زان تا جو کرو چھ دیس رب زوادو کوما اکہ دے بڑے بڑاو نو ازوے میں چرتا تلے نرے زکا بیادا ما دا لاس نا دا اوزی بیادا آیتون نازل شو ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی نو دیو دیر جاتو یرے دل اسلام کی چکم کسان راغلی چیر دا یتیمانانو سر آڈو منگا گڑون پریدو دا دی دا مالون نگرانی ختمو او کنا ضرورتی کنا چی دیر روڑے تیارو نو بس یو دا ککوڑی وڑا اگا بولا جدا واغا گو دیکھ دیر لوے مشقت راتو نہ تپوسے کو نہ جواب ورتا دا ملوشو چی اصلاح اللہم خیر بس مقصد دارے چی دا آغی خیر لٹوا آغی تا سبق خیا علم و ادب دا ورتا زدکا او کچرتا تا تا پتای چی یار یو ڈوڑے اوڑو یو ڈوڑے اوڑو زان لجدا پا خولو کے لدہ تاوان دے خشاک پیسے لگی نہ بیا دل پکار داری کہ فدی وقت کے دا اڑو سرا خپل اڑو سرا گاٹ کا وین تو خالتوہم فا اخوانکم دا ستا بیا رو نہ دینو نو گویا دا سے کار کوا چھ دا غی پا وجہ سرا دا یتیم جو لے تا خیر اور رسی انور اللہ تا پتر واللہ یعلم المفسر من المصلح چھ دا مال والا خرابی سو کو اور دے دے اصلاح فکر چا سرا دے قل اصلاح اللهم خیر ورتوایا اصلاح کول لذی خیر دا غرا عمل لے غرا کار دے وین تخالطوهم او کا گڑا وڑا خرچ کوی لذی سرا فاخوانکم فهم اخوانکم مبتدا حذف جی استاسرون دی کچر تا گڑا وڑا خرچ و سرا کوی ندی استاسرون دی شاول اللہ وی وین تخالطوهم لا باس بذالکا لانهم اخوانکم وَإِن تُخَالِطُوهُمْ أَكَتَاسُ غَدَ وَدَ خَرْچَ كَوَيْ دَ دِي سَرَام لَا بَاسَ بِذَالِكَ پَرْوَا نِشْتَا زَكَ نِشْتَا لِأَنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ دَاسْتَا سُرُونَ دِي اورونَ دَكَ شَانْتَ كَچَتَا مَالِ يَوْبَلْ سَرَ غَدْ وَدِي گِنَ خَيْر دِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اللَّهُ پِجَنِي وَرَان كَارِ دِي اسْلَا كَوْن كِنَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ كَدَ اللَّهُ خَشِيوِ خَامَخَا بِتَاسُ پَتَنْگْسْتِيَا كِي غَرْدَ وَلِي وَيْم پَتَاسُ بِتَنْگْسْتِيَا رَاوْسْتِ وَا مُشَقَّتْ بِرَب مشقت بے راوس پہ ہو اعنتکم دا عنت خپل مانا دارا مخیو منگویلو چلاس مات شو بیزای آغا ورغی او پا دوبارے ماتے او نشم شپا کی نیو دا سو ندر کی ندیت عنت ویل کی گی تاسو بے پا مشقت کے غردہ ولی ویم ولیکن اللہ پہ مشقت کیوں نہ غور دولے ان اللہ عزیز حکیم اللہ زور اور دے حکمت والا دین ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن دا سلورم مسئلہ دا ذو جہتین اور شپگم مسئلہ دا دا کور دا اصلاح دا بیزین نفرت کوا التباعد عن الاغیار غیر غماس خلق پریدا چستانا استاد دین نہ غیر دین دا این زان لری ساتا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن نکام کوئے دا مشرک و خود سراس و پوری جدی ایمان را نوڑی ولا متم مومنتن خیر من مشرکتن ولو عجبتکم او خام خاوین دا مومنا خیر من مشرکتن غرد دا مشرکنا ولو عجبتکم اگرچہ تاسو پتاجب کے غردوی دا دے دا مال او دا دے دا خائست خیستا دے را دا مشرکا او مالدارم دے را دا لیکن وسرا مشرکم خزیاتا را ناڑو گورا ورطما مال تے مگورا جمال تے مگورا شرک تے مگورا اور اے پوجہ سرتے نفرتو کا شرک سے تو بھی نموذ القرآن کے دے دے کے شرک مانا کرے گا اور تفسیر عثمانی کم دے دے کے شرک مانا شتا علم دے قدرت تے یاد اللہ بلی اور صفت تے اور دک صفتون دا اللہ دا دا اللہ نہ سیوا پا بل چا کے گانل سجدہ ور تکول مثال ور کر دے مثلا سجدہ اگر مختار کل ویل اجتون تو وقت اللہ برلیان کی کنا دے توی شیخ تفسیر عثمانی موزی القرآن کے شاہ عبد القادر رحم اللہ اغم دا تعریف کرے دے نہ کم مشرقی اٹیر خیستی او مالدار نکاح و سر مکو نکی گر مشرکان سر نکاح ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا او نکاح مکویر مشرکان سرا سو پوری چیمانی نی راوڑی ولا عبد مومن خیر من مشرکین او خامخا مرئی مومن غور دے مشرکنا ولو اعجبکم اگر کتا تو پتا جب کے چوی ابل طرف تخذ تو ہوئی چہرہ مشرک دے منتر خیسترے یا ڈیر مالدار او سرمایہ دار دے اتو اے چیز دے سرواد کوما رک کرا مشرکو تدن کو مرئی دے لکھرے چی مومن دے دے مرئی سر چی ایمان دے دے مشرک سرا ڈیر مال و دولت تے دے مرئی واخلا ادا مشرک اغم اخلا اس دے دے کے یو مسئلہ دا د کتابی سره د نکاح کولو علی کتاب چی دی اغه سره د نکاح کولو سم مسئله ده عبد الله ابن عمر او محمد بن حنفیہ دا دواړه وی چې دا کار حرام دی اغه سره به هم نه کوي لیکن جمهور وی چې د علی کتاب سره نکاح ټکو والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم صحابه کرام داغی دا سنی او دا عمل ندا ثابت رہے چی کتابیات سرے نکاح کڑے دے چاپے نکیر نرے کڑے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہودن سرے نکاح کڑے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عیسائن سرے نائلہ چوا اے سرے نکاح کڑے دے کل چی عثمان تنو شہید کے دو داوہ سروا اس تے اسلام راوڑے دے نائلہ لیکن اول ندا عیسائن ہوا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودن سرے نکاح کڑے دے اج سو کوئی چہرہ مکو اثر ادا نے کہا ناغی ہوئی چہرہ قرآن خدل تو مشرق اور مشرق ابھی جی نہ کتاب و شرکی کا نام نہ دی تو ہم دایا تو شامل لے آ کپ ادے کہ تن نسخ منے یا پک تخصیص کے چال کتاب تیرا بار کے دا خلاف ظاہر خبر ذکر چولا کہ ادعون الى النار طول لکنا کہا علی کتاب دی او کنا غلا علی کتاب نہ علاوہ نور کافران و مشرکان دی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوزل تپوس شوے دے ناغور تا دوارا کسم آیاتو نووے لے ام اگا چدائینا معلومی گی میں کوا ام اگا چدائینا معلومی گی چوے کا اب بیوے لے چے اذا تعارضا تساقتا چے تعارض راگ دوارا ختم کا نا اصل طرف تبیازا نا اصل ام دارے چے شرک پاکے موجودی نا نکاب اسر خود نا کہے بیانو او عبداللہ ابن عباس داغن دا نقل لے چھ قرآن پاک اس تیر شو چھ فقد حبت عمل و حبتت اعمال فی الدنیا والآخرہ نو دا کتابی کو دا سے گن تکے دا چھ دا دے اعمال دا اعتبار نہیں چلا کو مرتدہ گن تکے دا او تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودن سرا یا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودین سره یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسائیان سره وعدہ کرے دے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ موجود دا ورتے ویلی دی جدا کارو غلط کرے دے. تفسیر معارف القرآن اغام پدی دے کے پدی دے بانے پدی مسئلہ بانے باس کرے دے چھے ددے مسئلے مت نوعیت دار کچا نکاح اوکن جائز قدر لگا بس ور خود نہ رکھ جائز دا زنا نکی نکاح بئی بچے بسابت النسبی خوخل کار و نکو اخر وقت چکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدا خبر میں لو شو چیر پا عراق کے او پا شام کے خلق دیر ڈیر زور ور کڑی دے چیر انگریزان جی نکو سر نکاح کی ناغا پہ ڈیر سخت حکم ناپس کرو چیر کار بنی بنکڑی ہو اور کتاب الاثار دی امام محمد کی دی چپدے کی سیاستنم ڈیر خرابے دی اور دیانتنم ڈیر خرابے دی مثلا دا کرکٹی عمران چڑے دا خدو سے خوال طلاق ور کڑی دی خمک کے خدوا او غی یہودن آوا نو چکل دل تا مسلمانانو سر لیڈرانو سر اوڑی روڑی دا دے دے رازون آگی ترسی نو پدے کڑی روے نقصان دے نو حت تلوسا دا غین اجتناب چکم دے ناغا پکار دے نفس جواز داغه فتوا علماء ور کړی دا خپل کار نه لري. اولائک یدعون الی النار دا کسان دی را بلل کوي ورتا شرک اور دے یعنی شرک د اور دتلو سبب دے. تفسیر خازن مزکه وته اور وي شرک اسوم اور دستا اس یو نیکین پرې دی کنه خوري نو ستاسو د دواړو په مقاصد کې فرق دی. تاسو دعوت جنت طرف ته اوږي دعوت دوزخ طرف ته ورکی. اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنۃ اللہ را بری خلق جنت تام والمغفرۃ او بخنتا باذنہ پخپل حکم سرام ویبین آیات للناس بیانوی فل احکام للناس خلقوا لعلهم یتذکرون تدیر پارا چ دین سیت واخلیم ویسالونک عن المحیض دی تپوس کی استان پنجم مسئلہ ذو جہتین او مسئلہ دا اول نہ چکہ مشہور دا نہی عن القربان فی المحیض دی تپوس کی استانا پہیز کے صحبت کا ولو نام سر دی اجازت شتا ہو کنا قل تو ورتا ہوا یا ہوا اذن سدا خو پلی تیرا فات ازل النساء فی المحیض نجدا شید خزونا فی المحیض پا وقت حیض کے ہم بستری و سرمکو ہے ولا تقربوغن نامن اس دیکھے گئے دی تا حتی اترنا تردے پورے چی دی پاکی شید حیض نام پیدا تطہرنا کل جدی خی پاکشی فاتوہن ناراتل قوی دیتا من حیث عمرکم اللہ داغ دینا چھے اللہ حکم کر دیتا ستا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ اتفاقا یا پا بے حیائے سرا پا حالت دہیس کے جماع اشوالا نتوبو باسے ان اللہ یحب التوابین اللہ خوخوی توبہ کون کی و یحب المتطہرین و خوخوی زان پاکا ان کی بادشاہ چر تدانی دیویلی لکہ پرویز مشرب دا ہوئی چیر دا مارا پلان کے دیر زیاد خوخ دے لیکن اللہ پاک پا خپل ہوئی چی زمان توابین دیر خوخ دی اور زمان متطہرینو اگر دیر خوخ دی تو علماء پا دے مسلک لگے اختلاف شتا دے دے امام ابو حنیفہ اور سفیان سوری مسلک دارے کہ حیض کم سے کم درے اور رضی اور دریش پہ تردین کم یہ غیت حیض نشوے لکے دے اور زیاد نہ زیاد اللہ سرد دے مسلک دائم و سلاسو دے اغیوی کم سے کم یو رد و یوشپا اور زیاد نہ زیاد تنزل اللہ سرد دے درے مسلک دے امام مالک دے اغیوی کہ یو منٹ دا پارا سو دا سی چھ حیز والا راشی نہ بس وین والا راشی اغیر تو ہم حیز بھی رکی گی اب یا چھ عرصم رئی اغیر تا حیز اغیر بھی رکی گی منسر دلیل چرے دارا قطنی یو روایت تے اقل الحیض ثلاثت ایام و اکثر ہو عشرت ایام کم سے کم دا حیض مدت چدا اگا دری ورزی اور زیاد نہ زیاد اگا لس ورزی دا منو چپا دے کے اور آوی دے آتا ابن کسیر پا غبان ایک کلام دے دوم منو چپا مکحول چدے دا دے ابو امامان سوری دل نری یعنی دا روایت چدے دا منقطع دے بلدا چپا دا صحابی او قول شتا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عثمان بن ابی العاص الحیض ثلاثت ایام و اربعۃ ایام الی عشرۃ ایام و ما زاد فهو استحاضۃن. اللباب کې دې کې دا قول لدی دو صحابه کرام راغست کړي حیض درې ورځې دی یا اخیری لس ورځې دی دې وجه نه دا عرب تبلیغیان نه دي اغي دا وایي درې ورځې ورکا او لس ورځې ورکا او څلوېښت ورځې ورکا دا خو د ښځو نصاب دی درې ورځې داغي لس ورځې اخیری اصل ویختی داغي بس خبره خدا را چې ورځه پې سونه دنه کېدی شي تعین ته پکې ډوجت نشته وي. هلته مولانا پالنپوری سے بھی ادل تقریر کون ہوئی سلوے خرد وسوپر کی یو عالم متفاس جی سلوے خرد کو بے دت تھے داول وینا کو تے سلوے خرد مور کو تے کم سلوے خرد ور کتن از دری سلوے خرد ور کتو کتا تے چاغا گو کو نو دو انس رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قول دار چ کم سے کم دری ور دی او زیاد نہ زیاد لس ور دی دا مرفوع حکمی روایت چھ دو صحابی اغا قول چیغه په عقل سره نشي ثابتې دي دې ته مرفوع حکمي وي ټول دامن او کنه سم څنګه دل روایت غواړي نو مخکې مونږ ذکر کړل الا ایام معدوده کې دا ایام مبارکه نبی عليه الصلاة والسلام یو زنانه ته ویلو کنه فاطمه ته چې دعي الصلاة ایام اقرائک ایام اقرائک و دحیز رضی چیدی پا دیکی منس پریدا ایام جمع قلت تے افعال وزن جمع قلت کافی ہے کہ سلو روزان نیو پا کہ افعال لدار درو دلس پا مینز مینز کیو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین دا تہور دا لفظ ہو دا ابو العباس ویچ پا نہو مانو کے استعمالی گی یو مانے دارا چیوینا نرازی ولا تقربوهن حتى يطهرن دلتا حتى يطهرن معنا ده حتى ينقطع الدم وین بیا ناراض دویم پوبوچ استنجاو کې دغه د کوم د اٹک استعمالي کې پی رجال يحبون ان يتطهروا دریم دا په غسل کوم استعمالي کې فیضا تطهرنا فاتوهن کله چې دی اولام بی غسل کی سلورم دا دو گننا دا حیزنا دا نفاسنا دا تکانونا دا لارونا دا پوزونا دا خراش کونا پا پاکے کم استعمالی گی ولہم فی آزواج مطہرام پینزم دا گناہونو نا پاکی لا یمسوہ اللہ المطہرون خوز من اموالیم سرقتن تو طہرون دا گناہ نا بڑے پاکی شپگم دا شرک نا پاکی و طہر بیتیا شرک نه پاکا وم پمانا دو کلی سیزو ذالکم اطہر لقلوبکم اطیب صفا ستر چورت ویری کیگی اتم پمانا دو حلال والی حلال ها اولائی بناتی هن اطہر لکم دا علالی دیستا سر پارا نهم دا رجس نپ پاکی ویطہرکم تطہیرا ویطہرکم تطہیرا دا نه مانے چې کم دے دا ابو العباس نقل کړی دي او دا آیاتون پہ اگر اڑو دي چې دا آیاتون دي خدای آیاتون مونږ راړو راړو ځکه نه چې په دې لږ وخت ډیر لګي او طاهر بیتیا لطائفینا والعاکفینا والركع السجود نساؤکم حرس لکم علتو خد استاسو حرس لکم مواضع حرسو تفسیر مدارکو دا زینا دا فصل ستاسو دی حرسو لکم پٹے ستاسو دی پا منزل دا پٹی دی ستاسو دا پارا فاتو حرسکم راتلکوے حرسکم پل فصل تاننا شیطم چه سنگا ستاسو خوخشی بخاری کے پکیر عبداللہ ابن عمر یو روایت شتا دے و تفریخرے دی دیکھیں وقدمو لے انپسکم او مخیو لے گئے لے انپسکم دخپلو زانون دا پارا سو اولاد اولاد پیدا کوئے خاندانی منصوبن لے رد دے بچی پیدا کوئے واتقوا اللہ وعلمو یرے گئے اللہ نو پوشے انکم ملاقوہ چی تاسو یو دے کی دن کیے دے اللہ سرا و بشر المومنین او زیر ورکا مومنان اللہ ولا تجعل اللہ عرضت اللہ ایمانکم دا اتم حکم دے امور انتظامیوں کی ولا تجعل اللہ عرضت اللہ ایمانکم امانکم دی لام کې دوه احتمال دي. یو احتمال دار چې دار تعدیه را پاره شي، لا تجعل الله معدا لحلفكم، لا تجعل الله مرصدا لحلفكم، تخبل قسم لپاره د الله نوم تکه ما جوړاوه دا لام بر تعدیه شي. زم دا چې لام دې تعلیل شي تعلق به رفرنه سری، لا تجعلوه عرضه لاجر ايمانكم، د خپل قسم د وجنه ته نیک کار اغنکه کسوګ د توی نیک کار کوا ما قسم کوړلې دې، ته تقوا کار کوا ما قسم کوړلې دې. بار صورت د آیت مطلب دارې چې زیات په دروغ باندې قسمونه یاړو په رښتیو باندې قسمونه داسې قسمونه چې کم دینه غته مخره لا بودیش ور دینه چې مونږ دا او پیجنو چې د یمین سو قسم دي. یو د یمین منعقده، د معرف القرآن نه وایي یمین منعقده، آئنده زمانه سره متعلق قسم چې زما د قسمی زبر پلان کی سره خبرې نه کوما، قسم می دی که پلانې خځه کړه لاړم نه زما، دا قسم کده مات کو نه پدی صورت کې به کفاره راځي. او آیت کې دا مسله ذکر کی، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، چا چې وې چې د پلان کی سړی سره به خبره نه کوم قسم یو خوړو پلان کې کرب نه زما قسم یې خوړلې، نو کچر ته لاړلا یې خبره وکړلې نو دی وخت کې به کفاره راځي چې داغه ذکر و مسی پاره کې بیا راځي. دې ته وی یمین منعقده. دویم یمین لغوا، یو انسان قسم خوري په تیر واقعا خود د دا خیال له یقین نشي دا رښتیا وای ما، لکه دی وی زماره قسمی چې پرون خالد راغله وو، راغله نو هغه خود ته اسه سوګ د خالد غونته کې ښکار شو نو د دې یقین نشي دا خالد دی، په خپل یقین رشاوی او په نفس الامر کې دروغ او قتلو نه دې ته یمین لغوه وي. په دې کې اس نشتا نه په دنیا کې نه په آخرت کې اس قسم له مؤاخذه او غرف نشتا. دریم دا چې پتیره د مان قصدن قسم خوري نه دا ډیر خطرناک خبره ده، لکه پروس کال یو کار شوی دی اته زماره قسمی زما مخ کې دې سړی پیسې غوستي دي او غوستي نه دي، نو دې ته یمین غموس دا ډیر خطرناک ګناره غموس غوپه ته ویل کېږي. په دنیا کې هو کا پار نشته خو په آخرت کې به جهنم غوپه اگر دې انسان د پاره ای دا الله د نوم به حرمتی کړي دا الله نوم پورې ټوکې کړي دي دا الله د نوم عزت ساته د دینه لبې مو جوړه ولا کړه بعد خلک په نس خبر کا سم په خدای کا سم په خدای دا خبره پرې دا او دا واړه ماشومان دي زر چې خبره مبرکین دا پکې وي ماره زر قران وي ماره زر قران وي قران یو قران زر قران د وخت سر نه بلې ټوکا دت چوي دا الله د نوم عزت ساته. ولا تجعل الله او مگر دا وی الله یعنی نوم دا اللہ عرضتن مانعو لے مانکم دا وجی رخبلو قسمونونا، تفسیر کبیرو. ولا تجعل اللہ مگر دا اللہ عرضتن باناو ذریعہ دا وجی رخبلو قسمونو، یار نیکی ذکر نکے چا ما قسم خوڑ لدے مگر دا وی دوم دا اللہ عرضتن تکے رخبلو قسمونو دا پارا آن تبرو و تتقو و تسلحو بین الناس، چه ان تبرو اللہ تبرو چه نیکی بنکوی تاسو و تتقو و تقوا بنکوی و تسلحو بین الناس و دا خلقو پا منس کے باعث لانکوی، یا دا ان ما بعد فیل پا تاویل نمصدر سرگرزی ان تبرو دا نیکی کولو ناس تاسو و تتقو و تقوا کولو نا و تسلحو بین الناس و دا اصلاح کولو نا دا خلقو پا منس کے، یرا ما قسم خوڑلے دے چھتے چارو غو بیانو کوما یو دل مولا روغ کولا زیر او غرزولا دا سی بناوی خیر دکر او غرزولا، یو دوتن جنگی دلو پا یو زیکی ایو پاک عالم و بلس یو کسو یو دل بی علم مولا روغ کولا و منس که ولی لڑو